پریشانی تو دردم نزانی عشی دزانی توی مریوانی پریشانی تو دردم نزانی اگر نمایم بامونه خالد، امتشین دگر داد دوری مالد. عشیر جوانی توی مریوانی، پریشانی تو درد نزانی. شورش پیشم چین و گریانا دردی جدایی ناس و روژانا عشید زوانی توی مریوانی پریشانی توم درد نزانی هشتم تو خوا ورا وا دنیا رو نیمن بیروی تو شوا عشید زوانی توی بریوانی پریشانی تو